niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie pakiety o wartości nawet 12 300 zł. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Nowym prezydentem Brazylii zostanie kobieta, która ma za sobą dramatyczne przejścia życiowe, jest porywającym politykiem i ma szansę stać się legendą tego 200-milionowego kraju. Dilma Rousseff czy Marina Silva? Obie panie mają niezwykłe biografie i obie mają szansę w niedzielnych wyborach. O co chodzi w protestach w Hongkongu i co zrobić, by zakończyły się bez rozlewu krwi? Pewien reporter BBC pojechał do Korei Północnej na wycieczkę jako profesor historii z grupą swoich studentów. A co było dalej, opowie w programie. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Antonio Carlos Jobim, Wody marcowe, deszcze marcowe. Tu w wykonaniu Sama Mendesa i Ledisi, genialny klasyk wielkiego mistrza piosenki brazylijskiej. Ostatni dzień przed wyborami w Brazylii, koniec ostrej kampanii w kraju, który przeszedł niezwykły rok. I nie myślę tu tylko o mundialu. I który staje wobec wyboru między dwoma kobietami o niezwykłej charyzmie i sile politycznej. To nie są wyłącznie wybory prezydenckie. Brazylijczycy wybierają również członków kongresu, władze stanowe, członków zgromadzeń również stanowych. Ale najważniejsze, najbardziej emocjonujące są oczywiście wybory prezydenckie, w których startują dwie najważniejsze kandydatki, Dilma Rousseff, obecnie rządząca z Partii Pracujących, i gwiazda ostatnich tygodni, Marina Silva z Partii Socjalistycznej, a w studio Maciej Stasiński, bezpartyjny, jak rozumiem, z Gazety Wyborczej. W sprawach polityki polskiej oraz brazylijskiej bezpartyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyś opowiedział, co się stało z Brazylią przez ostatnie 10 lat, bo to może będzie dobre podejście do tych wyborów. A właściwie od 2002 czy 2003, kiedy Lula objął prezydencję. Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, to chodzi o ten rozwój, skok brazylijski, to trzeba się jeszcze cofnąć 2 lata. Mhm. Albo nawet 3, to znaczy druga kadencja Fernando Henrique Cardoso, czyli poprzednika Luli, który zaczął rządzić w drugiej połowie lat 90. i on zrobił zasadniczą reformę makroekonomiczną, gdzie postawił na takie tory liberalnej, zdrowej gospodarki Brazylię oraz rozpoczął również programy awansu społecznego, które później rozwinięte przez Lulę, przez jego dwie kadencje oraz przez pierwszą kadencję pani Dilmy Rousseff, pierwszą, jeżeli wygra drugą, dały tak ogromny awans społeczny rzeczywiście milionom, kilkudziesięciu milionom ludzi, którzy, to się mówi skrótowo, wyszli z biedy. To nie znaczy, że oni są klasą średnią, jak czasami zbyt nonszalansko się mówi. To jeszcze nie jest klasa średnia, ale wyszli z biedy albo z skrajnej biedy. Stali się uczestnikami takiego zwykłego życia społecznego, a także gospodarczego, w sensie takim, że chodzą i kupują rzeczy na rynku. To już są tacy ludzie, którzy nie zastanawiają się, czy jutro będą jedli. Tak, tak. Tak. I tego jest, i jeśli tego dotyczyło to pytanie, no to się właśnie stało przez te kilkanaście ostatnich lat. A jak to zostało dokonane? Mówisz o tych programach. Programów jest dużo społecznych. Ten najbardziej sztandarowy, okręt flagowy, który został wprowadzony jeszcze za Cardoso i później rozwinięty za Luli, to jest Bolsa Familia. To jest program, który polega na tym, że biedne rodziny dostają pieniądze, stypendium miesięczne, pod warunkiem, że posyłają dzieci do szkół. I szczepią je jeszcze za się. Tak, tak. No, i tam są różne jeszcze inne, prawda? Zero głodu, są rozmaite inne programy, ale ten jest zasadniczy. To służyło temu, żeby przełamać tą barierę niemożności, że ludzie żyjący w nędzy albo w skrajnej nędzy, w slumsach, na obrzeżach wielkich miast, oni nigdy nie mogą wykonać żadnego skoku do przodu, nawet jeśli czasami im się trafi, nie wiem, lepsze zajęcie albo pieniądz, dlatego że to się wszystko rozchodzi. A tutaj to jest państwo im daje linę, którą cały czas mogą się jej uchwycić, ale pod pewnymi warunkami. Oczywiście to nie jest tak, że ten program doskonale działa. Są i nadużycia, są ludzie, którzy wykorzystują to dla innych celów, fałszują i tam dzieci posyłają na żebry albo pracować na czarno i tak dalej, a wcale nie do szkół, ale zasadniczo to działa przynajmniej w tej mierze, w jakiej zdecydowanie więcej młodych ludzi czy też dzieci się uczy i zdecydowanie więcej biednych ludzi przestaje być w tej skrajnej biedzie, czyli mogą wejść jak gdyby w obręb społeczeństwa masowego, rynku także, prawda? I to jest 30 parę milionów ludzi. Dodajmy, to jest ogromna, tak, to jest ogromna rzesza ludzi. To jest ogromna rzesza ludzi. Dodajmy do tego bogactwa naturalne, które posiada Brazylia. Bogactwa, nazwijmy to, nie wiem, intelektualne czy przemysłowe, to się nagle stał kraj specjalizujący się w ciekawych gałęziach produkcji, na przykład samolotowej, prawda? To jest kraj, który wydobywa bardzo dużo ropy naftowej. I to jest kraj, który sam o sobie mówi, że jest siódmą potęgą światową. Statystyki to pewnie potwierdzą. I to jest ogromny sukces. Szóstą. To oczywiście to jest prawda. Przy czym ekonomiści zwracają uwagę, że ten model rozwoju został oparty na siłach wewnętrznych, popycie wewnętrznym, co oznacza, że ci ludzie, którzy nie byli uczestnikami rynku, czyli nie kupowali garnków, telewizorów, czego tam jeszcze, prawda, samochodów, rowerów czy czegokolwiek innego, teraz kupują i ten popyt wewnętrzny rozwinął ogromnie rodzimą, przede wszystkim rodzimą gospodarkę, bo ona nie jest bardzo liberalnie otwarta na świat. Ona jest bardzo dosiebna, dośrodkowa, tak? Znaczy ma różne bariery celne służące ochronie własnej wytwórczości i własnego rynku. W związku z tym ona jest skierowana do wewnątrz i dzięki temu popytowi ogromnie się rozwinęła, ale te wielkie siły napędowe, jak eksport najnowocześniejszych rzeczy, takich jak Embraer, to jest tam wielki koncert lotniczy, albo sektor rolny, który jest jednym z najpotężniejszych na świecie. Brazylia produkuje najwięcej na świecie mięsa, soi i różnych innych rzeczy, płodów rolnych, które eksportuje na całkowicie masową skalę, między innymi do Chin i gdzie indziej. Te siły napędowe ogromnie się oczywiście rozwinęły i mnóstwa pieniędzy przysporzyły Brazylii, a o ropie naftowej, o której wspomniałeś, to oczywiście już dziś Brazylia produkuje dużo, a będzie jeszcze dużo więcej, jeżeli dogrzebie się do tych złóż pod dnem Atlantyku, które leżą bardzo głęboko, są trudno dostępne, ale przebogate. I wtedy to będzie jeszcze kolejny potężny. Wspaniała przyszłość dla przyszłej pani prezydent, bo są inni kandydaci, zostawmy ich na boku, liczą się dwie kandydatki. Liczy się jeszcze trzeci. Dobrze, o nim też wspomnimy, ale ja proponuję, żebyśmy przedstawili te dwie panie. Pierwsza, Dilma Rousseff, no w takim zestawie może niekonwencjonalnym. Jesteśmy zmianą. Zmianą, która przyszła do Brazylii dzięki łasce Boga. Przyszła do ludzi poniżanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Prezydent Lula wyrwał Brazylię z biedy. Miłość. Jaka miłość dla ludu Brazylii. Idziemy do zwycięstwa. Zwycięstwa. Pokoju. Po pierwsze, proszę was o spokój. Bo mamy propozycję. Jeśli Bóg pozwoli, jesteśmy na właściwej drodze. Nikt nas z niej nie zwiedzie. Wyjdziemy na ulicę i poprosimy was o każdy głos, by osiągnąć zwycięstwo i miłość. Jaka miłość dla ludu Brazylii. Pani Dilma Rousseff z niewielką pomocą zespołu Systemowe Down. Ja wiem, że to jest mocno podkręcone, ale to jest niezwykła postać. To jest, Tak, ale nie jest taką populistką, jak z tego klipa wynika wcale. Ona jest bardzo wybitnym technokratą, wielokrotnym ministrem, była najważniejszym ministrem w pierwszym gabinecie Luli, który zresztą wyciągnął z jednego ze stanów południa Brazylii, gdzie również była wybitną technokratką, właśnie nie ekonomistką, ale taką zarządzającą, tak, administratorką, gdzie wszędzie się bardzo dobrze sprawdziła. Ona jest niesłychanie zdyscyplinowana, bardzo konkretna, bardzo wymagająca. Nie jest wiecowym politykiem, takim jak jej były szef Lula. Wcale. Jest raczej gabinetowym politykiem, a jeżeli taką wielką popularność zdobyła, to dzięki Luli, który ją wsparł najpierw jako byłego swojego ministra, którego wypromował na prezydenturę i teraz w ostatniej fazie kampanii wyborczej, kiedy ona była bardzo zagrożona przez Marinę Silvę, przyłączył się ten Lula na emeryturze i też bardzo jej w tym pomógł. Więc ona nie jest taka, jak wygląda z tej szczekającej propagandy wyborczej. Dobrze. I też ma problem, czy miała problem bardzo duży do niedawna. W tej chwili prowadzi w sondażach, ale to, że przez moment Marina Silva zrównała się z nią niemalże, czy wyprzedziła nawet, to nie wynika tylko z charyzmy Mariny Silva, o której za chwilę powiemy, tylko wynika z tego, że Brazylia oprócz tych wszystkich sukcesów, o których mówiliśmy, to nie jest dobry rok dla tego kraju, to nie jest dobry moment i nie mówimy tylko o upokorzeniu na Mistrzostwach Świata. Naturalnie, naturalnie. 7-1 z Niemcami, pamiętamy. Mówiąc o tym ostatnim roku, trzeba powiedzieć kilka rzeczy i potem je ze sobą powiązać. Spada tempo rozwoju tego kraju. Ekonomiści mówią, że dlatego właśnie, że model rozwoju oparty na tym popycie wewnętrznym się wyczerpał, teraz trzeba szukać nowych technologii, postępu technicznego i tak dalej, otwarcia na świat, żeby z powrotem dźwignąć ten kraj na te kilkuprocentowe 8 czy 4 czy 5 procent PKB rocznie wzrostu. Druga sprawa to jest awans ogromny tej masy ludzi, którzy zaczęli więcej żądać od życia i od państwa, od władzy publicznej. Kiedyś nie żądali niczego, byli całkowicie na marginesie. Teraz chcą. Chcą transportu publicznego na poziomie, który ich dowiezie, nie będą stali w korkach. Chcą szkół, chcą lecznictwa na poziomie, które oczywiście jest fatalne w masowej skali, a bardzo dobre dla wybranych dobrych uniwersytetów równego dostępu. To jest klasa, częściowo klasa średnia, nie wszyscy ci, o których przedtem mówiliśmy, byli biedacy, już tego żądają, ale... To są ci ludzie, którzy troszkę mają i chcą mieć więcej. I teraz chcą mieć więcej dla swoich dzieci. Już potrafią planować. I to są ci wszyscy, którzy wychodzili przez ten ostatni rok na ulicę i którzy grozili przed mundialem. Tak jest, dlatego i to jest trzeci element tego poprzedniego roku, o którym mówiłeś, że on był trudny. Wcale nie to, że przegrali 7-1 z Niemcami. To bardzo dobrze, dlatego że grali beznadziejnie kompletnie. To w ogóle nie po brazylijsku grali. To nie dlatego. I to wcale nie zmartwiło tych milionów, te miliony Brazylijczyków, którzy wychodzili na ulicy. Oni w pewnym sensie przez cały ten zeszły rok mówili, że mamy w nosie piłkę nożną. Nam chodzi o szpitale, szkoły, sferę publiczną, dostęp do edukacji, do opieki zdrowotnej i do standardów życia, które żądamy, żeby to się poprawiło od władzy publicznej. Dlaczego wobec tego władza publiczna topi miliardy dolarów, tośmy wielokrotnie i w tej audycji, gdzie indziej mówili, ile miliardów dolarów publicznych pieniędzy, nie prywatnych, zostało utopionych w mundialu, który czy się skończył zwycięstwem, czy nie, to jest wszystko jedno. Zostały utopione w beznadziejny sposób i to był powód całkowicie masowych, milionowych protestów Brazylijczyków. I to jest kolejny element tego roku, no może nie straconego, ale tym, że w coś trudnego, się roku, trudnego roku, że gdzieś się okazało, że ludzie chcą mieć coś innego przed sobą jeszcze. Dobrze, druga kandydatka, Marina Silva. Zaraz posłuchamy jej. Zanim posłuchamy, to przypomnijmy, Bolsa Familia to jest jeden z najważniejszych programów społecznych w Brazylii. Pani Dilma Rousseff zarzuciła Marinie Silvie, że chce zrezygnować z Bolsy Familii. Oto jak odpowiedziała na jednym z wieców. Marina Silva! Dilma! Dilma! Você! Wiedz, że nie będę z tobą walczyć twoją bronią. Não vou combater com as suas armas. Vou combater. Będę z tobą walczyć naszą prawdą. Com a nossa verdade. Com o nosso respeito. Naszą godnością. E com as nossas propostas. I naszym programem politycznym. Nós vamos manter o Bolsa Família. Zachowamy Bolsa Família. E sabe por quê? Wiesz dlaczego? Porque eu nasci. Dlatego, że urodziłam się w Seringal Bagaço. Lá no Seringal Bagaço. Eu sei o que é passar fome. I wiem, co znaczy głód. Tudo que minha mãe tinha para oito filhos. Dla nas ośmiorga dzieci mama miała jajko, trochę mąki i soli. I kilka cebul. Com as palhinhas de cebola picada. Eu me lembro. Pamiętam, jak patrzyłam na ojca i matkę i pytałam, czy wy nie będziecie jedli? Perguntado. Vocês não vão comer? I minha mãe respondeu. I moja mama odpowiadała. Minha mãe respondeu. Nós não estamos com fome. Nie jesteśmy głodni. E uma criança acreditou naquilo. I dziecko jej wierzyło. Mas eu depois. Ale potem zrozumiałam, że kolejny dzień nie mieli nic do jedzenia. A mais de um dia não comiam. Quem viveu essa experiência? Ktoś, kto przeszedł przez coś takiego, nigdy nie zlikwiduje programu Bolsa Familia. Não é um discurso. To nie jest przemówienie. É uma vida. To jest życie. Maćku, ja wiem, że to jest populizm, ale to jest też polityka. To znaczy, to jest pełne emocji, pełne prawdy. Ona mówi prawdę o sobie, prawda? Dlatego ja bym tutaj unikał tego określenia populist. Ona była niewolnikiem leśnym. Mm. Ona pracowała jako niewolnik przy zbieraniu kauczuku przez całe swoje dzieciństwo i młodość w północnym stanie, chyba Akre, w Amazonii. Ona była analfabetką, nauczyła się czytać i pisać, jak miała 16 lat. I potem skończyła studia. I zrobiła niebywałą karierę polityczną, ale w dobrym sensie, takiego awansu. Mm-hmm. Ja bym zarezerwował dla polityków, którzy są z innego społecznego rodowodu, a posługują się językiem prostych ludzi albo prostych prawd, żeby ich sobie kupić. Ona była nikim. To trzeba pamiętać. A dzisiaj jest jedną z bardziej szanowanych postaci i nawet jeśli nie wygra tych wyborów, bo prawdopodobnie jednak nie wygra, to zaskarbiła sobie uznanie i poparcie milionów rodaków, którzy dzielą jej los i dobrze rozumieją. Ona była dobrym ministrem ochrony środowiska. W rządzie Luli 10 lat temu ona się pokłóciła wtedy z Dilmą Rousseff o ochronę Puszczy Amazońskiej. Ona chciała bardziej uchronić, a Dilma Rousseff, która była wtedy superministrem Luli, uważała, że najogólniej biorąc, w imię postępu gospodarczego trzeba na pewne rzeczy trzeba przystać, że ten jednak las taki nie będzie mógł chronić tak tak 100%. I ona wtedy podała się do dymisji, odeszła z rządu i potem wstąpiła do Partii Zielonych i teraz do Partii Socjalistycznej, gdzie zastąpiła byłego szefa tej partii, który zginął w wypadku samolotowym i dlatego została kandydatem. Ja bym był pełen szacunku dla niej. Mm-hmm. I druga rzecz, że ona domaga się reform. To są obie panie z nurtu lewicowego. Tak. Ale ona zwraca znacznie wyraźniej uwagę na to, że ten system, który w tej chwili funkcjonuje w Brazylii, nie przyniesie sukcesu na najbliższe lata, prawda? Ona może troszeczkę mówić z większą wiarygodnością jako krytyk systemu władzy politycznego, który jest niebywale skorumpowany w Brazylii, jest endemicznie skorumpowany od kilkudziesięciu lat. Jest kacykowy, klientelistyczny, oparty na klanach politycznych, na niebywałej korupcji, na rabunku grosza publicznego. W tym biorą udział właściwie wszystkie główne partie. Ale ta partia Zielonych, którą ona zakładała kilka lat temu i ta obecnie partia socjalistyczna najmniej. Więc ona jest tym takim kandydatem spoza establishmentu i to jej daje wiarygodność, że my musimy z tym skończyć. Z tym klientelizmem, z kupowaniem głosów, z kradzieżą grosza publicznego i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu ona zaskarbiła sobie głosy ludzi z tego ruchu oburzonych, o którym wcześniej mówiliśmy, którzy mają dość korupcji, rozmaitych rzeczy i domagają się sprawiedliwszego państwa i tak dalej. Dlatego się stała taka popularna. Musimy skończyć niestety, bo czas nam się kończy, ale i nie doszliśmy do trzeciego kandydata. Obiecuję, że jak przejdzie do drugiej rundy, to o nim porozmawiamy za 3 tygodnie. Ma szansę. Dziękuję bardzo. Ale wtedy Marina Silva nie przejdzie do finału. Ale... A może przejdzie, zobaczymy. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rain Song, czyli deszczowa piosenka w wykonaniu zespołu Mosquitos. Teraz o niemieckiej armii opowiemy, która podobno nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wobec partnerów z NATO. Przyznała to sama minister obrony Niemiec. Sprawa niepokoi jednak nie tylko Niemców, ale również innych członków NATO. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Pod koniec września w mediach zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o kłopotach niemieckiej armii. Dziennik Süddeutsche Zeitung podawał, że marynarka wojenna praktycznie nie ma do dyspozycji śmigłowców, bo większość z nich jest zepsuta. Wkrótce okazało się jednak, że nie tylko marynarka wojenna, ale też siły lądowe i powietrzne mają duże kłopoty ze sprzętem. Dla przykładu, spośród 254 samolotów transportowych i bojowych będących na wyposażeniu niemieckiej armii, aż 150 jest obecnie uziemionych. Duże poruszenie wywołała informacja, że zdolne do lotu są zaledwie 42 myśliwce typu Eurofighter. Plany obronne NATO przewidują tymczasem, że Niemcy w przypadku ataku na któryś z krajów paktu powinny oddać do dyspozycji sojuszu 60 samolotów tego typu. Ujawnienie sprawy wywołało falę krytyki pod adresem minister obrony Niemiec Ursuli von der Leyen. Po ostre słowa sięgnęli nawet koalicjanci z socjaldemokratycznej SPD. Pani minister powinna organizować sobie mniej sesji zdjęciowych, tylko zabrać się za pracę, bo wygląda na to, że problemem nie jest brak pieniędzy, tylko kiepskie zarządzanie. Mówił wiceprzewodniczący SPD Thorsten Schäfer-Gümbel. Kanclerz Angela Merkel broni jednak swojej minister. Jednocześnie zapewnia, że cała sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby uciekać od tych problemów. Przyjrzymy się wszystkim faktom tak, aby rozwiązać problemy i pokonać trudności. Zdaniem ekspertów kłopoty niemieckiej armii to efekt wieloletnich zaniedbań, choćby przy opracowaniu systemu dostaw części do sprzętu wojskowego. Poza tym Bundeswehrze dają się we znaki trudy misji międzynarodowych, między innymi w Afganistanie. Ale informacje o problemach niemieckiej armii to nie jedyne zmartwienie NATO. Tygodnik Der Spiegel donosił w ostatnim wydaniu, że niektórzy dowódcy sojuszu sami nie wierzą w ustalenia niedawnego szczytu w Walii. Chodzi o utworzenie sił szybkiego reagowania, które w ciągu 48 godzin miałyby przyjść z pomocą Polsce albo krajom bałtyckim w przypadku napaści ze wschodu. Podczas niedawnego spotkania szefów sztabów NATO amerykański generał Martin Dempsey miał powiedzieć, że utworzenie takich sił jest nierealne. Inni szefowie sztabów mówili zaś, że tak zwana szpica mogłaby się składać z najwyżej kilkuset, a nie jak planowano kilku tysięcy żołnierzy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Policja w Hongkongu aresztowała 19 osób, w tym członków gangu chińskiego Triad, podejrzanych o zaatakowanie demonstrantów, którzy od ponad tygodnia okupują centrum miasta. Protestujący sprzeciwiają się planom ograniczenia kandydatur w wyborach władz Hongkongu do osób zaakceptowanych przez komisję, która byłaby wyłaniana przez centralne władze chińskie. W studio Artur Gradziuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. O co chodzi w tym proteście? Powiedziałem jednym zdaniem, o co chodzi. Czy to wyczerpuje temat, czy coś jeszcze więcej jest? Generalnie w tym proteście chodzi o jedną rzecz. O to, żeby były wolne wybory szefa administracji Hongkongu w 2017 roku. W zasadzie temat ten w Hongkongu jest obecny od początku roku, kiedy powstał ruch Okupuj Centrum z miłością i pokojem. Chodzi o to, żeby mieszkańcy Hongkongu mieli możliwość po pierwsze głosowania w wyborach powszechnych, bo wcześniej szef administracji Hongkongu był wybierany przez taki specjalny komitet złożony z 1200 osób reprezentujących różne środowiska, ale mówiło się o tym, że to są ludzie głównie sprzyjający Pekinowi. Natomiast obiecano mieszkańcom Hongkongu 17 lat temu, jak był przekazywany Hongkong z rąk brytyjskich do Chińczykom, że będą mieli możliwość głosowania w wolnych wyborach. Tylko że problem polega na tym, że pod koniec koniec sierpnia tego roku władze w Pekinie przedstawiły mniej więcej, jak mają te wybory wyglądać. Otóż wybory będą owszem powszechne, każdy będzie mógł głosować, ale nie na wszystkich kandydatów, tylko tych zaakceptowanych przez ten komitet wyborczy. I Chińczycy trzymają się tego, że prawo jest po ich stronie, bo oni nie łamią w żaden sposób tych postanowień, które zawarto w 97 roku, kiedy przechodził Hongkong pod ich władzę, to znaczy cały czas będzie jedna osoba, jeden głos, prawda? Tak. Wszystko się zgadza. Generalnie to bardzo sprytny manewr ze strony Pekinu. Jak w Iranie mamy demokratyczne wybory, które do których dopuszczeni są ludzie przez specjalną komisję, tak będzie i tutaj. Tak, no to generalnie to jest bardzo sprytny manewr, bo obietnicy dotrzymano, to znaczy każdy będzie mógł głosować, natomiast na kogo, to już właśnie będzie zależało od tej komisji, która, tak jak powiedziałem, ona tak się mówi, że w większości jest złożona z osób reprezentujących biznes, związki zawodowe, różne grupy zawodowe, takie na przykład jak architekci, inżynierowie i tak dalej, którym zależy na dobrych stosunkach z Pekinem, i oni będą akceptować kandydatów, którzy po pierwsze powinni kochać Chiny, niekoniecznie partię komunistyczną, ale Chiny, po drugie powinni kochać miasto i dążyć do dobrobytu miasta. Więc tutaj protestujący mają uzasadnione zarzuty, że nie mogą sami przedstawić kandydatów, nie mogą głosować na osoby, które będą przedstawione niekoniecznie przez osoby, które są tak sprzyjające Pekinowi. Nie wszyscy się zgadzają z protestującymi, to te zamieszki ostatnio pokazują, prawda? Są tacy mieszkańcy Hongkongu, którzy mają dosyć tego. Dlaczego? No generalnie rzeczywiście można zauważyć dużą polaryzację mieszkańców Hongkongu, bo mieszkańcy Hongkongu są dosyć pragmatyczni. Oni są nastawieni na spokój, dbają o to, żeby ten wizerunek Hongkongu jako takiego miłego miejsca do życia, gdzie rozwija się biznes, gdzie są duże możliwości, żeby taki wizerunek pozostał. Te protesty zakłócają tę wizję, a poza tym no jakby ochłodzenie stosunków z Pekinem może negatywnie wpłynąć na ich biznes. Stąd rzeczywiście no jest grupa osób, które no tutaj są dosyć aktywne, jeżeli chodzi o te protesty. To są przede wszystkim studenci, którzy mają mniej do stracenia niż środowiska biznesowe, mniej do stracenia, bo być może jak to jest w przypadku ludzi młodych, no podchodzą idealistycznie do pewnych aspektów. Natomiast ta grupa, która no zaatakowała tych studentów, o czym słyszeliśmy na początku, to są ludzie, którzy dążą do tego, żeby zapanował pokój i można było porządek. Dalej handlować. Tak, po prostu. Bo generalnie miasto jest zablokowane. Czy Chiny pójdą na zwarcie i pójdą do końca, to znaczy nawet jeżeli trzeba będzie użyć siły? Nie sądzę. To by było rozwiązanie ostateczne. Generalnie Chiny, władze w Pekinie są dosyć wstrzemięźliwe w jakichkolwiek deklaracjach na temat tego, co się dzieje w Hongkongu. Pozostawiły rozwiązanie problemu władzom na miejscu, czyli administracja w Hongkongu jest pod presją Pekinu, bo oczekuje się od niej, że rozwiążą ten problem. Z drugiej strony jest pod presją protestujących i tutaj Pekin obserwuje, nie włączy się, bo jemu nie zależy na tym, żeby rozwiązać metodą siłową ten problem, bo to by źle wpłynęło na wizerunek Chin, ale też na sytuację Hongkongu, więc Pekin na razie obserwuje, jak się sytuacja rozwija, i wydaje mi się, że przyjął taką strategię, poczekajmy, może to się samo rozejdzie, może właśnie ci mieszkańcy Hongkongu coraz bardziej agresywnie będą wobec protestujących występować, więc ja na razie nie przewiduję żadnych tutaj reakcji, rozwiązania siłowego. Dziękuję bardzo. Artur Gradziuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Raport o stanie świata i gość specjalny dzisiejszego programu, wybitny reporter BBC, współpracownik takich programów jak Newsnight czy Panorama, czyli najważniejszych brytyjskich telewizyjnych programów publicystycznych. Autor kilku książek na tematy różne, od historii Rumunii za czasów Nikolaja Czałszewsku, po Białoruś Aleksandra Łukaszenki, autor powieści, książki o kościele scjentologicznym. A dziś gościmy go z okazji wydania w Polsce jego książki o Korei Północnej. Korea Północna, tajna misja w kraju wielkiego blefu. John Sweeney jest jej autorem i naszym gościem. Welcome to the program. Smashing. Korea Północna jest prawdopodobnie najmniej znanym krajem na świecie. Pan przedstawia ją jednak nieco inaczej niż zwykle. Bo gdy myślimy o Korei Północnej, mamy przed oczami miejsce ogarnięte terrorem. Jakąś czarną dziurę wszechświata. Tymczasem pan pokazuje ten kraj trochę jak park tematyczny, pełen absurdów, groteski, świat odłączony od rzeczywistości. Czy właśnie tak odbierał pan Koreę Północną? Czy może mój odbiór książki jest nieco nietrafny? Bo moim zdaniem w pana książce Korea Północna to nie jest państwo pod panowaniem terroru. Owszem, jest. I obie te interpretacje są prawdziwe. Kiedy tam jedziesz i widzisz to, co widzisz, a to, co widzisz, nie jest prawdą, masz poczucie, że jesteś może nie w parku tematycznym, ale na planie jakiegoś kiczowatego filmu science fiction, że jak się oprzesz o tę betonową ścianę, to ona się zachwieje, a może nawet runie. To jest coś jak Truman Show, albo jak scena w Matrixie, której dwa razy przemyka ten sam czarny kot i wiadomo, że aha, to jest jakaś usterka w Matrixie. Ale za tym sztucznym światem istnieje inna rzeczywistość. Świat gułagów i systemu terroru. Nawiasem mówiąc, gdy ktoś jest brany do gułagu, to mówią o nim, poszedł w góry i tego się nie widzi. Pan też tego nie widział? Nie, choć rozmawiałem z uciekinierami w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i w Stanach. I oni opowiadają o tym, o czym pan mówi, czyli o najbardziej ponurym miejscu na Ziemi. O 100 tysiącach ludzi, może więcej, gnijących albo zamarzających żywcem w tym piekle, jakim są Koreańczycy. Chińskie obozy koncentracyjne, oddalone od jakiejkolwiek cywilizacji. Rozmawiałem z byłym więźniem obozu i ten więzień mówił mi, że nie chowali ludzi w zimę, bo ziemia była zbyt twarda, ale w kwietniu, gdy następowała odwilż, on i jego współwięźniowie chowali razem 80 osób i to był tylko jeden oddział obozu. Ten człowiek mówił, że to było jak zakopanie kłód drewna. Inny mój rozmówca, przemytnik złota, znalazł się w więzieniu kryminalnym, gdzie, aby przeżyć, wygrzebywał ziarna kukurydzy z krowiego łajna. To jest to drugie oblicze Korei Północnej. Oba istnieją, zarówno ten park tematyczny, jak i miejsce terroru. Pańska książka jest pełna historii takich jak ta, o której pan właśnie wspomniał, o przemytniku złota z Korei do Chin, który uciekł i po różnych perypetiach życiowych wylądował w Londynie, gdzie handluje rybami na targu New Malden. Ale to są wyjątkowe historie, które nie zdarzają się często. Co jest klejem, który spaja to państwo? Strach? A może władzom udało się odgrodzić ludzi od rzeczywistego świata? Nic o nim nie wiedzą, nic nie oczekują. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mogę tylko się domyślać, ci ludzie mają wyprane mózgi, wyprane całkowicie i ponad wszelkie wyobrażenia. Nawiasem mówiąc, znacznie łatwiej jest wyjaśnić, czym jest Korea Północna Polakom niż Brytyjczykom czy Amerykanom, którzy nic z tego nie rozumieją. Wy przynajmniej możecie kojarzyć ten system z najgorszym okresem stalinizmu od 1945 do 1953 roku, choć moim zdaniem Korea jest jeszcze gorsza niż Polska z czasów stalinizmu. Rządy Kim Il-sena opierały się na jakimś mariażu nacjonalizmu i bałwochwalczej religii. Był tylko jeden Bóg. Kim Il-sen i jego rodzina. To była religia polityczna, która dzięki przemocy, wyzwalaniu w ludziach strachu, kontrolowała wszystko. It's so scary because the moment you're there, you can feel the brainwashing. On the first full day. Pierwszego dnia podróży zabrali nas do mauzoleum Kim Il-sena. To jest jedyne miejsce w Korei, w którym nie ma przerw w dostawie prądu. Jedynym człowiekiem w tym kraju, który może liczyć na elektryczność, jest ten woskowy Bóg martwy od 20 lat. Złożyliśmy mu 3 pokłony, potem poszliśmy zobaczyć trupa jego syna, Kim Jong-ila. Rządził krajem w czasie głodu w latach 90., kiedy zmarły może 3, może 4 miliony ludzi. I jemu też się pokłoniliśmy. Tego dnia pokłoniliśmy się 7 razy trupom i posągom. Moja książka jest prośbą do narodu Korei Północnej o przebaczenie. Przepraszam, już nigdy nie będę się kłaniał tym łajdakom. Mówi pan o praniu mózgów. Proszę teraz opowiedzieć o strachu. Czy Koreańczycy są w nim całkowicie zanurzeni? Czy jest to świat całkowicie sterowany strachem? Całkowicie, ale ten strach jest stopniowany. Wewnątrz Korei Północnej nikt nie mówi o strachu. Każdy ci powie, że życie jest super, z plastikowym uśmiechem na twarzy. I oczywiście nie wierzysz im. Nasi przewodnicy to byli nawet mili ludzie, bardzo mili, sympatyczni ludzie na służbie totalitarnej władzy. Pojechaliśmy nad wodospad. Zatrzymaliśmy się i ktoś spytał, dlaczego nie możemy zobaczyć tego wodospadu? I ja odpowiedziałem, bo muszą go włączyć. I nasza przewodniczka mało nie pękła ze śmiechu, tak ją to rozbawiło. Ale ci sami przewodnicy pokazywali nam fabrykę butelek, w której nie było butelek. Uniwersytet, w którym nie było studentów, gospodarstwo hodowlane, w którym nie było zwierząt, bibliotekę, w której nie było książek i szpital, w którym byli pacjenci, ale tylko rano. Na zewnątrz Korei wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy uciekli. Pewien człowiek opowiadał mi w Londynie o swojej 3-letniej siostrzenicy, która głodowała i zmarła w okropny sposób. Wyglądała jak martwy ptak. Dla niego to był zresztą moment, kiedy zdecydował się wyjechać z tego strasznego miejsca. Dlaczego ten reżim ciągle trwa? Może po prostu dlatego, że posiada broń nuklearną i nikt nie chce ryzykować konfrontacji z nimi. Taka prosta odpowiedź? Tylko częściowo. Moim zdaniem w Warszawie czy w Londynie jesteśmy bezpieczni. Nie grozi nam ich broń nuklearna. Na razie zagrażają tylko Japonii, do Los Angeles już ich pociski nie dolecą. Ale jest jeszcze jeden ważny czynnik. Chiny. Chiny nie chcą sojusznika Ameryki u swoich granic. To rządzący Chinami są dziś największą przeszkodą w likwidacji reżimu w Pjongjangu. To dzięki nim ten horror może trwać w najlepsze. Nawet jeśli Chiny nie są wcale zadowolone z tego, co dzieje się w Korei Północnej. Nie są. Martwi ich to. Japończycy mówią Amerykanom, Koreańczycy 3 razy użyli broni atomowej. My też powinniśmy mieć taką broń. To znaczy, zaczyna wyglądać jak powtórka z roku 1914, tylko w miejsce Serbii mamy Koreę Północną. I to jest przerażające. Być może, aby temu zapobiec, Chińczycy zasugerują jakiemuś koreańskiemu generałowi, jeśli zastrzelicie Kim Jong-una, to my nie będziemy mieli nic przeciwko temu. I jeśli tak się kiedyś stanie, to wypiję kieliszek wódki. Pisał pan o dość obrzydliwych postaciach. Mugabe, Czałszewsku, Łukaszenka, rodzina Kimów. Jak do tej grupy pasuje Putin? Thank God I'm in Poland. Yes, you are. Don't worry. I went to Siberia and I met Putin. Dzięki Bogu jestem w Polsce. Byłem na Syberii i tam go spotkałem. Wpadłem do niego w Muzeum Mamutów. Wykonywałem swoją starą sztuczkę, czyli udawałem profesora. Noszę długą brodę. Niedawno mój przewodnik na Ukrainie powiedział, że wyglądam jak płachoj Dziad Mroz, czyli zły Dziadek Mróz. Więc jeśli ja jestem złym Dziadkiem Mrozem, to Putin jest moim elfem. On jest zaskakująco niski i wygląda jak figurka woskowa, która zaczyna się topić. To nie był ciepły dzień, ale pod oczami miał takie wilgotne plamy, a reszta jego twarzy była plastikowa. Jest taka historia w Doktorze Who o potworze, który zjadał ludzi i zamieniał ich w plastik. I to chyba się przytrafiło Putinowi. Zapytałem go o zabójstwa na Ukrainie. Nawiasem mówiąc, on wziął mnie na początku za profesora paleontologii, jakiegoś czuba, który ma bzika na punkcie mamutów. A ja go pytam o zabijanie Ukraińców, o zestrzelony samolot, o zabitych Malezyjczyków, Holendrów, Brytyjczyków. Przed tą konfrontacją z Putinem spotkałem się ze świadkami, którzy poznali załogę wyrzutni, z której najprawdopodobniej zestrzelono MH17. Ci świadkowie twierdzili, że obsługa wyrzutni to byli żołnierze rosyjscy, nie rebelianci, ale żołnierze rosyjscy. To wszystko można obejrzeć w programie Panorama. Dostępnym na YouTubie pod tytułem Putin's Gamble, gra Putina. Program został zrobiony dla BBC. Więc pytam go, co

Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes. Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 października, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna linia metra, żłobki, bezpłatne bilety, karta seniora. Wiele obiecują kandydaci na prezydenta stolicy. Darów przybywa z każdą godziną. Makaron, olej. Nie lubię o tym mówić, bo to jest dla mnie taka rzecz normalna. Odruch tak po prostu. Trwa akcja Podziel się posiłkiem. W tym serwisie też największy na świecie festiwal balonów. Obietnice do wyboru, do koloru. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oferuje warszawiakom budowę 11 linii metra, żłobków, przedszkoli, kolejnych ścieżek rowerowych, a także stworzenie karty warszawskiego seniora, modernizację stołecznych szpitali, budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i nowej siedziby TR Warszawa. Pani prezydent przekonuje, że stolica nigdy nie miała takiej szansy jak dzisiaj i że jest to miasto, które w Europie Środkowej rozwija się najszybciej i najlepiej. Gdyby wygrała, byłaby to już jej trzecia kadencja. Jednym z jej konkurentów jest Jacek Sasin z PiS-u. On z kolei zapowiada bezpłatne bilety komunikacji dla mieszkańców stolicy płacących w Warszawie podatki, tańszą administrację, gabinety dentystyczne w każdej szkole, budowę warszawskiego parku technologicznego. Sasin zachęca do głosowania na siebie i dobrej, pozytywnej zmiany. Bezpłatne przedszkola blisko domu w wymiarze co najmniej 8 godzin, powstrzymanie prywatyzacji i komercjalizacji szpitali, refundacja in vitro w ramach samorządowych programów i mieszkania komunalne dla osób wkraczających w dorosłe życie. To już propozycja z programu SLD. Kandydatem sojuszu na prezydenta Warszawy jest Sebastian Wierzbicki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. I dalsze wiadomości. Zostało jeszcze kilka godzin. W ponad 3000 sklepów w całym kraju trwa ogólnopolska zbiórka żywności. Zebrane dary trafią do najuboższych. Organizatorzy apelują przede wszystkim o produkty z długą datą przydatności do spożycia, mówi Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. Olej, ryż, kasza, odżywki dla dzieci. W zeszłym roku zebraliśmy ponad 500 ton. Mam nadzieję, że w tym roku zbierzemy jeszcze więcej. Tym bardziej, że w tym roku w akcji bierze udział rekordowa liczba wolontariuszy – 40 tysięcy. Marta z Warszawy już kolejny raz zachęca do dzielenia się żywnością. Już troszeczkę się zebrało tych zbiórek. Zaczęłam w liceum, w każdym razie teraz jestem na 5. roku studiów. Im więcej wolontariuszy, tym lepiej. Możemy wtedy obstawić więcej sklepów, więcej zebrać żywności. Dzielą się starsi i młodsi. Makaron dla biednych dzieci. Makaron, olej. Nie lubię o tym mówić, bo to jest dla mnie taka rzecz normalna. Odruch tak po prostu. Dzięki takim odruchom serca przez 11 lat udało się przekazać ponad 14 milionów posiłków najmłodszym Polakom. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Pod Londynem zakończyła się pilna narada zwołana przez premiera Davida Camerona po ścięciu przez dżihadystów brytyjskiego zakładnika Alana Henninga. Prawdopodobnie w ich rękach jest jeszcze kilkunastu cudzoziemców. Premier Cameron nie szczędził słów potępienia pod adresem Islamskiego Państwa, mówiąc BBC. The murder of Alan Henning is absolutely abhorrent. Zamordowanie Alana Henninga jest absolutnie odrażające, bezsensowne i całkowicie niewybaczalne. Kto miał jeszcze jakieś wątpliwości, widzi teraz, jak odpychająca i barbarzyńska jest ta organizacja. Premier Cameron i inni przedstawiciele brytyjskiego rządu podkreślają, że zrobią wszystko, aby sprawców egzekucji dosięgła sprawiedliwość. Wraz z innymi musimy zrobić, co się da, aby pokonać tę organizację. Musimy znaleźć odpowiedzialnych, mówił brytyjski premier. Eksperci nie oczekują jednak szybkiego odnalezienia pozostałych zakładników i ujęcia lub zgładzenia ich porywaczy. Sprawa ma aspekt ambicjonalny dla rządu w Londynie, gdyż dżihadysta występujący na wszystkich dotychczasowych wideoklipach z egzekucji to najprawdopodobniej obywatel brytyjski. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jeszcze do 10 października można zwiedzać warszawskie łazienki za darmo i zobaczyć na przykład wnętrza Teatru Stanisławowskiego i Białego Domku. I to bardzo dokładnie, bo korzystając z lornetki. Kiedy wejdziemy do Teatru Stanisławowskiego, naszą uwagę przykują malowidła. Przedstawiają one XVIII-wieczną dworską publiczność i ma się autentycznie wrażenie, że to są żywi ludzie, którzy właśnie przyszli na spektakl i patrzą na scenę, co tam się dzieje.